Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Herkese iyi sabahlar ve iyi günler. Bugünkü programda ve önümüzdeki programda, yani iki hafta üst üste çingene müziklerini, çingenelerin müziğe katkısını, müziğin çingenelerle nasıl değiştiği hakkında biraz konuşacağız ve bol bol çeşitli gruplardan Romani müzisyenlerin bestelerini dinleyeceğiz. Onların müzik stillerini konuşacağız. Dolayısıyla bu iki hafta boyunca dünyanın her tarafına yayılmış ve yayıldığı ülkelerin etnik kültürleriyle, üst kültürleriyle ilişkiye girdikten sonra hem kendilerinin müzik formlarını değiştirdiklerini hem de aslında nasıl da o ülkelerin, yaşadıkları yerlerin müziklerini nasıl etkilediklerini konuşacağız. Bisiklet Zinciri programı başlıyor. Come on, stand up, everybody dancing! Let's go! 1996 yılı yapımı film olan Asfalt Tango'dan bir parçaydı bu. Fanfar Gio Carli'ye seslendirdi. Bugünkü programda Çingene müziklerinin karakteristik özelliklerini konuşacağız. Çünkü bu karakteristik özellikler Balkan müziklerinden Amerika'daki New Orleans tarzı Dixieland'e blues formundan rock müziğine kadar bir sürü janrı etkilemiş özelliğe sahip ama bir o kadar da kendileri de yaşadıkları ülkelere göre kendi stillerini değiştirmişler ve bu enteraksiyon belki de bir Çingene müziği diyebileceğimiz bir karakter çıkarmış. İşte bugün bu karakteri konuşacağız ama bu karakteri konuşabilmek için önce birazcık Çingenelerin tarihinden bahsetmek gerekir. Bir tarihçi edasıyla değil de sadece nereden çıkmışlar ve de ülkelere nasıl dağılmışlar bu önemli. Burada tabii bu Çingeneler konusunu incelerken özellikle sosyal politika konusuna hiç girmemeye çalışacağım. Çünkü her kültürde bambaşka yanlış anlamaların olduğu, daha doğrusu birçok ön yargıya maruz kalmaları gerçeği var. Bunlara çok fazla değinmeksizin sadece müzikle ilişkilendirerek bu programı sürdürmek istiyorum. Etimolojik olarak baktığımızda Çingenelere biz Türkçe'de Çingene diyoruz ya da Roman vatandaşlar diyenler de oluyor. Aslında Romani olarak biliniyorlar. Bunun tabii Roma İmparatorluğundaki Romanlarla ya da Romanya'daki Romenlerle ilgisinin olmadığını söyleyelim. Yani bu her iki çıkış noktası da doğru değil. Ne Romanya'dan ne de Roma İmparatorluğundan kaynaklanıyor Romaniler. Aslında Romani, Rom yani adam kelimesinden türetildiği düşünülüyor. En büyük tez bu. Sanskritçe'de lom ve dom kelimelerinden üretilmiş olduğu savı çok kuvvet kazanıyor. Çünkü bu sadece adam anlamına gelmiyor. Aynı zamanda biraz daha düşük sosyal sınıfta ve geçimini müzik çalıp söyleyerek idame ettiren kişi anlamında da kullanılıyor. Bu bakımdan Rom kelimesi ve daha doğrusu Romaniler bu Rom kelimesinden pekala da türemiş olabilir. Fakat tabi İngilizce'deki gypsy o da ilginç. Ta Shakespeare'e kadar gidiyor. Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasında da geçen bir kelime. Tabi aslında İngilizce'deki Mısır yani Egyptian, Mısırlı. Egyptian'ın E'sini silersek Egyptian, gypsy oradan türemiş. Tabi birçok ülkede Tsingona, Tsingoyner, Tsingana ve bizde tabi Çingene bu kelimelerden türemiş çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla üç kelimeden bahsedebiliriz. Ağırlıklı olarak bu grubun tanımlandığı Romaniler, Çingeneler ya da işte Tsigoyna, işte hangi her dilde değişen ve de Gypsies, İngilizce, Anglo-Sakson kültürde de daha çok Gypsy olarak geçiyor. İngiliz kültürü dediğim gibi Mısırlı olduklarını düşündüğü için Romaniler ise daha çok kendilerinin isimlendirdiği çünkü aslında Kuzey Pakistan, Kuzey Hindistan gibi Roma kabilelerinden yola çıktıkları düşünüyor. Bin yılında aşağı yukarı bundan bin yıl evvel. Dolayısıyla da en akla yakını Romani belki de o kullanmak, Romani kullanmak. Türkçe'de mutlaka çalışma vardır bunun kültürle ilgili. İnternette bakabildiğim kadarıyla çok fazla ben rastlamadım ama eminim vardır. Özellikle müzikle ilişkilendirilmiş çalışmaların varlığından haberdarım. Ama ben biraz daha Türk kültüründe değil de bin yıldır yaklaşık Kuzey Hindistan'dan, Kuzey Pakistan'dan yola çıkarak önce Ermenistan'a uğramaları, sonra İran'da bulunmaları, Selçuklu Türklerin Ermenilerle olan sorunlarından dolayı Bizans'a sığınmaları ve ağırlıklı olarak da Bizans'ta çok uzun süre yaşamaları günümüz tüm Çingenelerin aslında kökenlerini artık Hindistan'da, Pakistan'da değil de daha çok Balkanlar'da aramaya itiyor. Çünkü uzunca yıllar orada yaşadıkları için Çingene müziği dediğimizde aslında Balkan etnik müziğinin çok önemli elementlerini görüyoruz. İsterseniz biraz önce dinlediğimiz gibi Fanfar Gio Carli'nin bestesinde olduğu gibi bir tane daha dinleyelim bu janrıda müzik, sonra programımıza devam edelim. We'll be right back. Fanfar Gio Carlia'dan bu sefer Manea adlı parçayı dinledik. İlk parçada olduğu gibi bu parçada da tabii Balkan motiflerini görüyoruz. Sadece nefesli sazların suzafondan, trompete, klarinetten, tubaya kadar farklı bakır ve tahta nefesli çalgıların kullanılması ile özelleşmiyor tabii Balkan cipsi müziği, Balkan çingene müziği. Aynı zamanda zaman zaman aksak 8-8'lik ritimler, tıpkı Arjantin'de milonganın kökenlerinde olduğu gibi aksak 8'liği 1-2-3, 1-2-3, 1-2 gibi kullanmak daha çok aslında Balkan müziğinde var. Bu yine Balkanlara sonradan gelmiş. Çok büyük ihtimalle 13. yüzyıldan itibaren Bizans'tan sonra Osmanlıların devralmasıyla Konstantinopol'den dönemin hem Bizans hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarından olan Balkanlara geçmelerinden sonra lokal müziklerden etkilenerek ürettikleri özel bir müzik, Balkan cipsi müziği, Balkan çingene müziği. Çingene müzikleriyle ilgili en karakteristik özellik tabii kullandıkları enstrümanlar. Gerek Avrupa'da, Güney Fransa'da, gerek İspanya'nın güneyinde, Andalusya bölgesinde olsun, gerekse İngiltere'deki ki 16. yüzyıldan sonra İngiltere'de başlıyor çingenelerin varlıkları. Orada da öyle. Oradan Amerika'ya gittikten sonra Amerika'da da öyle. Özellikle Balkanlar, Türkiye, İran ve Ermenistan'da da öyle. Nedir öyle olan? Kullandıkları sazlarda keman çok önemli bir enstrüman. Keman solo. Mutlaka bir vurmalı saz ki bu coğrafyaya göre değişir ama ağırlıklı olarak tef ve darbuka. Bas, kontür bas yerine suzafon gibi daha tuba gibi oldukça bas karakterli nefeslerin kullanımını görüyoruz. Ama tabii süslemeleri kendine has idiomları olan süslemeleri birbiri ardına gelen aynı notayı süslemelerle tekrarlayarak ortaya koyan bir müzikal karakteristiği de var. Ve bu karakteristik hemen hemen tüm bölgelerdeki çingenelere has bir müzik ornamentasyon türü oluşturuyor. Benim en çok ilgimi çeken şey ise şu. Şimdi müzik ve emosyon, müzik ve duygularla ilgili yapılan bir sürü araştırma var. Bugün müzik terapinin konusu olmakla birlikte artık günümüzde bu beyin MR'ları da çıktıktan sonra müziğin beyni nasıl etkilediği oldukça tartışılır, konuşulur ve ortaya bir takım tezler konulur oldu. Ve en önemli çıkış noktası da müzikopsikolojinin konusu olan duygularla müziğin ilişkisi ya da duyguların müzikle nasıl modifiye olduğu. Çok uzun uzun bugünkü programda girmeyeceğim ama özellikle en kaba tabirle bir müziği dinlediğimizde bu müziğin mutlu ya da mutluluk verici veya hüzünlü ya da hüzün verici olup olmadığına ilişkin çok önemli bir konsensüs var dünyada. Yani gerek Afrika'dan gerek Amerika'dan çok farklı kültürlerden o müziğe hiç maruz kalmamış, hiç dinlememiş insanlar dahi müziği dinledikleri anda o müziğin hüzünlü bir müzik olup olmadığına karar verebiliyor. Bu şu demek değil, o müziği dinleyerek hüzünlenmiş olan insandan bahsetmiyoruz. Sadece o müziğin ana duygusunun hüzünlü olduğunu algılayan insanlardan bahsediyoruz. Çünkü ikisi arasında büyük fark var. Bir müziği dinlediğimizde bu çok neşeli müzik diyebiliriz ama o sırada hala moralimiz bozuk olabilir ya da moralimiz bozuk değildir de çok mutluyuzdur ama dinlediğimiz müziğin aslında hüzün içeren, üzüntülü bir müzik olduğunu söyleyebiliriz. Bu da önemli bir tartışma çünkü müziği dinlememiz bizim o müzikteki duyguyu anlamamıza mı yol açıyor yoksa bizim duygumuzda değişikliğe mi yol açıyor? Bu konudaki araştırmaları önümüzdeki programlarda daha çok nöropsikoloji programlarında, nöromüzikoloji programlarında konuşacağız. Bu çingene müzikleriyle karakterize edilmiş sound'daki ilişki ise beni ilgilendiriyor bu program itibariyle. O da Gabriel Zon'un 1990'lardan sonra yaptığı Music and Emotions bağlamındaki çalışmalarda hemen hemen her denekte şunu gözlemliyor. İşte bir müzik hızlıysa, majör tondoysa, şuradan şuraya modüle oluyorsa insanlarda sevinçli bir duygu yaratıyor ve müziğin aslında mutluluk içerdiğini gösteriyor. Fakat gel gelelim. Çingene müziklerinde çok ilginç bir şey var. Bunu ben Finlandiya'da yine müzik terapi kongrelerinde bir yandan da Jyväskylä Üniversitesi'nin çok kapsamlı bir müzik laboratuvarı var. Müzik terapi laboratuvarı var. Oradaki uzmanlarla da konuştum. Benim alanım biraz kognitif ama emosyonlar da ilgimi çekiyor. Sonuçta müzik karakteristiğiyle ilişki kurduktan sonra onun da kognitif bir tarafı var. Çok ilginç bir şekilde şöyle cevap verdiler benim soruma. Dedim ki müziğin minör tonda olup yani çok üzüntülü olup ama bir o kadar da süslemeleriyle, temposuyla ve melodinin bir enstrümandan diğerine geçişiyle aslında bize çok mutluluk veren ya da çok keyif veren hareketli parçanın aynı zamanda hüzünlü olduğunu hissettiren tarafını nasıl ortaya çıkarıyoruz? Çünkü öyle ya, eğer müzik çok hızlıysa ve enstrümanlar birbiriyle arkasına geliyorsa tipik olarak hiç müziği teknik olarak bilmeyen birisi dahi hemen işaretliyor mutluluk verici müzik diye. Fakat Çingenelerin müziğinde çok ilginçtir. Bu iki farklı birbirinden zıt emosyon yani hüzün ve sevinç bir müzikte eriyebilmiş durumda. Bunu nasıl veriyorlar? Aslında tabii genelde minör tonda olmaları eserlerinin ama bir o kadar da enstrümantalizasyonu, enstrümanlara göre melodiyi nasıl dağıttıkları, hızlı ve 8-8'lik ritim kullanmaları, hatta 8-8'liği aksak kullanmaları daha çok hani Türkçe'de oyun havası dediğimiz bir yere götürüyor bizi. İnsanlar da buradan yola çıkarak aslında oynuyorlar, oynarken de gülüyorlar ya da tebessüm ediyorlar ama aslında müziğin duygusunun da biraz hüzüntülü olduğunu söylüyorlar. Bunu belki müziğin tarihçesi boyunca 1000 yıldır göçebe olan Çingenelerin artık en son yerleştikleri yerdeki müzikle de etkilenerek ürettikleri müzikle ilişki kuracak olursak hor görülmüş olmaları, programın başında da söylediğim gibi aslında Romanilerin Rom yani düşük sosyal sınıftan gelen müzik yaparak geçinen insan bile anlamına gelen bu kelimenin etimolojik olarak bu topluluklarda neredeyse yaşadıkları her yerde acı çektiğini görüyoruz tarih boyunca. İspanya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da ama 1000 yıl boyunca yaklaşık olarak tarihçiler diyor ki aşağı yukarı 1000 ila 1050 yıllar arasında Kuzey Pakistan, Hindistan'dan kalkıp göç eden kabilelerin tutunmak için özellikle yaptığı işler onların biraz da hor görülmesine yol açmış. Sadece göçebe oldukları için değil işte çalgıcılar sonuçta davulcu, zurnacı, falcı gibi bir takım meslekler yapılmış olması ve o dönemde aslında çengi, eğlence için kullanılan birer köle gibi de algılanmalarına yol açmış. Ama tabii onun sadece hani bir enstrüman çalıcısı olarak değil, onu yapan kişi olarak da işte kalaycı, bakırcı gibi zanaatkar da olmalarına rağmen 1000 yıldır yer değiştirdikleri coğrafyalarda o coğrafyanın kendine has zulmüyle de karşılaşmışlar. Dolayısıyla en ana karakteristik özellikleri olan müzikle ilişkileri aslında belki de bu 1000 yıldır çektiği acıların ne kadar oynak bir hava çalarlarsa çalsınlar altında biraz hüzün yatmasına yol açıyor olabilir. Coğrafyadan coğrafyaya, ülkeden ülkeye değişse de müzikal karakteristik açısından kullandığı enstrümanlar söylemiştim klarinetten tubaya işte suzafondan trompete kadar değişiyor ama özellikle Türk kültüründeki çingenelere baktığımızda klarinet ya da gırnatanın önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu arada bir lokal çingene gruplarının gördüğüm kadarıyla Macaristan'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, Türkiye'de tabii ki bir parça seslendirdikleri zaman oranın kendi bilinen parçası da olsa kendilerine has biraz önce anlattığım karakteristikleri yüklüyorlar. Fakat caz müziğinin en önemli özelliklerinden biri olan enstrümanların her birinin tek tek alıp kendine has solosunu yapıp tekrar orkestraya bırakması ve bir başka enstrümanın alması da aslında köken olarak yine çingenelerin müzikle olan ilişkileri sonucunda doğmuş bir gelenek. İsterseniz bir de Türk cipsi müziği dinleyelim. Sonra programımıza devam edelim. 1-2, 1-2, 1-2, son 2, 3... Thank you. Kiremit Bacaları ve Nasti Usava'dan dinledik. Ve programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Mikhail Shapiro 2002 yılında bir makale kaleme almış. Burada önce tabii kısa bir çingene tarihini ve etimolojisini inceliyor. Aslında enteresan. Mikhail Shapiro diye merak edenler yazarsa orada bu makalenin ayrıntılarını bulabilirler. Burada benim bu makalede dikkatimi çeken bir şey var. Üç şey iddia ediyor. Diyor ki çingene müziğine bakış açısı üç farklı kategoride ele alınabilir. Bir tanesi diyor, romanların, romanilerin sadece kendileri arasında yaptığı müziklerdir. Ve bir roman, bir diğer roman için çalar ve romani gruplar için çalarlar. Bu temellendirmeyi yaparken işte kendi dünyalarında birbirlerini anlayacaklarından varsayılarak bir çıkış göstermiş Mikhail Shapiro. İkinci bakış açısı roman müziğine ise, roman müziği diye bir şey yoktur. Aslında yaşadıkları kültürlerin müziklerini alıp adapte etmek vardır diyor. Bu da ilkiyle çelişmeyen bir varsayım ama aslında doğruluk payı var. Gerçekten de biraz önce dediğimiz makamik Türk müziğinden fazla etkilenmiş bir roman müziğiydi. Biraz sonra Django Reinhardt'ı dinleyeceğiz. Daha cazvari olacak. Daha önceden dinlediğimiz Balkan müziklerinde de işte Suzafo'nun nefeslerin kullanılması söz konusuydu. Dolayısıyla aslında bu bir parça bir yere kadar doğru. Hemen hemen her romani kendi yaşadığı ülkenin değerlerini alarak, müzikal kültürünü alarak kendi programın başında anlattığım çingene stilinden geçirerek kendi şekliyle aktarıyor. Üçüncü bakış açısında ise aslında bir çingeneleme diye mi ben çevireyim bilmiyorum. Enteresan bir kavram ortaya koyuyor. Yani her topluluk kendi yaşadığı kültürden etkilenerek adapte ediyor olsa da müziği. Eğer bir Fransız'dan bahsediyorsak burada biraz daha caz armonilerinin kullanıldığını, Andalusya'dan bahsediyorsak bunun biraz daha flamenco etkisinde olduğunu, yani flamenco çingeneleri müziğine dönüştüğünü, Türklerden bahsediyorsak klarnetin önde gittiğini, Yunanlılardan da bahsediyorsak Yunan toplumlarında entegre olmuş çingenelere baktığımızda orada da klarnet var. Ama hani süslemeleri kendine has, sliding yani kaydırmalarının kendine has, hatta mikrotonları kullandıklarında görüyoruz. Hani müzikteki peki komalara tekabül eden daha tam bir yarım sesin dışında da sesleri mikroton olarak kullandığını görüyoruz. Bu hemen hemen her müzikte var. Flamenco dinlerseniz de var. Django Reinhardt'ta da var. Django Reinhardt'ın bendingleri çok daha serttir. Böylece hani işte do diyez değil de do diyez biraz daha tiz bir versiyonunu elde eder Fransız gypsy müzisyenleri. Bunlar aslında hep kendine has özellikler. Mikhail Shapiro bu makalesinde işte bu özelliklerden bahsederek açıklamaya çalışmış çingene müziğini. Üçünü özetlersek aslında bu programın da başından beri konuştuğum çingene müziği kasyonlarını açıklayacak düzeye indirgemiş oluyoruz. Yani gerçekten kendileri için çaldıkları, örneğin kendi çocuklarının evlenmeleri, kendi çocuklarının düğünleri diyelim ya da işte hüzünlü ve sevinçli anlarını paylaştıkları, her türlü seremonide kullandıkları müzikler yine aslında kendileri için çalarak başlamış. O yüzden de Macar cipsi müziği olsun, Türk cipsi müziği olsun, flamenco olsun, cipsi caz olsun, hangi stilden bahsedersek bahsedelim, bunların temelinde kendi hayata dair seremoniyel özelliklerini görüyoruz. İkincisi tabii ki hangi toplumda yaşıyorlarsa o toplumun müzikal formlarından yararlanmışlar, enstrümanlarından yararlanmışlar. Üçüncüsü de kendi hemen hemen her kültürdeki çingenelerde gördüğümüz stilleri bu müzik türlerine güzelce yedirmişler. İsterseniz bu alanda gypsy jazz demişken en önemli bestecilerden ve gitaristlerden bir tanesinden dinlemeden geçmeyelim. Django Reinhardt'ın Minor Swing'ini dinleyelim, sonra programımıza devam edelim. Thank you. Django Reinhardt'ı dinledik. Belçika doğumlu Fransız besteci ve caz gitaristi Django Reinhardt. Bugünkü konumuz olan Romani kökenden bir müzisyen. Ve de tabii ki baştan beri anlattığım bu stilde caz janrında örnekler veren bir besteci. Romani tarzın ya da Roman müziğinin, yani Çingene müziğinin gerek Yunan, gerek Arap, İran, Türk, Slavik, Romanya, Alman, Fransız, İspanyol, hatta Keltik kültürüne kadar gittiğini, onlarla bir araya gelerek yeni bir stil ortaya çıkarttığını biliyoruz ama başta da söyledim, gerek Roma İmparatorluğu gerek Romanya ile hiçbir alakası yok. Bu Romani demiştim. Ama Romanya asıllı müzisyenlere kulak verelim. Çünkü tam bir Romani müzik stilinden bahsetmek istiyorsak, kökleri Hindistan'a, Pakistan'a kadar giden ve İran üzerinden Türkiye'ye, Balkanlara kadar gelen tüm kültürü neredeyse bir potada eriten bir grup bu. Grubun adı da Taraf de Haudogs. Şimdi onlardan bir parça dinleyelim. Să n-ai vă parte de ea, măi. Hai să-mi iertea Dumnezeu mie, că știi ce să-i faci pe lume. Vă pui cu să le fac, că nu le fac. Eu vă tine că le drag, că iubesc pe cine drag, măi. Muzica Tarafta Hayduks adlı gruptan dinledik. Bu programda anlattığımız Cipsi stilinin, Çingene stilinin en önemli örneklerinden bir tanesiydi. Romanyalı grup. Önümüzdeki hafta tabii bu programa devam edeceğim Çingenelerle ilgili. Çünkü o kadar çok müzikle iç içe ki bunlardan bir tanesi de aslında daha çok Yahudilerin yaptığı, Yahudi müziği olarak da bilinen Klezmer müziklerine de çok büyük etkileri var. Ararken hiç daha önceden dinlemediğim, duymadığım bir grubu buldum. O gruptan işte bu Klezmer Gypsy karışımı parçayı keşfettim bu program sayesinde. Onu beraber dinleyelim istiyorum. Çünkü Barcelona Gypsy Klezmer Orkestra hem başından beri anlattığım Çingene stilini hem de Klezmer stilini iyi birleştiren bir parçayla geliyor. İsmi de Celem Celem. Celem Celem Barcelona Gypsy Klezmer Orkestrası'ndan dinledik Celem Celem. Bugünkü programı çingenelerin müzikleri ve müziklerin çingeneleri nasıl etkilediğini biraz stiller üzerinden konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Filmlerine de gireceğiz tabii. Bazı film sahnelerinin yine Gypsy müziklerle nasıl değiştiğini ve bizim aslında onları algılamamızı nasıl etkilediğini önümüzdeki haftaya bırakıyorum ama tabii çingeneler zamanı deyince, çingene ve film deyince akla tabii ki çingeneler zamanı geliyor. Programın başında anlattığım gibi yaptıkları müzikler genellikle kendi ritüellerine ait, bayramlarına, düğünlerine, yaslarına ait müzikler. Dolayısıyla da işte Shapiro'nun dediği gibi kendileri için daha çok müzik yaparlar. Savını da destekliyor bu yaklaşım. İsterseniz bu çingeneler zamanından bir müzik dinleyelim. Tipik bir romani tarzda, roman müziği tarzında fakat Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Türkiye yani tüm Balkanların müzik kültürünü yine bir potada eritmiş bir şekilde duyacağız bu müziği. Ederlezi adı Ruzi Hızır olarak adlandırılan Hıdrellez gününün kutlamalarına ilişkin bir müzik. Ederlezi de tabii çok büyük ihtimalle Balkan dilinde karşılığı. Bu müziği dinleyelim. Daha sonra programımızı yavaşça toparlayalım. Amen. Goran Bregovic, Elda Lazy geldi. Emir Kusturica yakının filmindendi. Çingenenler zamanı. Önümüzdeki hafta Çingene müzikleri, stilleri ve filmlerde nasıl yer aldığını konuşmaya devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Program ayrıntıları için de Twitter hesabına bakabilirsiniz Muzaffer Corlu. Önümüzdeki programa dek hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.